Εμείς όπως ακούσατε είμαστε έτοιμοι. Εντός κλίματος. Το Μαρούσι, αν γίνει τουρκοκρατούμενο, είμαστε, το σήμα το έχουμε έτοιμο. Το έχουμε φτιάξει σαν ύποπτο χρόνο. Στα τουρκικά θα παίζουν και λίγα ελληνικά. Θα παραμείνει η ελληνοφρένεια, πρέπει να σας πούμε, και με τα νέα δεδομένα. Και τι θα κάνουμε, θα πάμε με τον εχθρό? Λοιπόν, με τον εχθρό δεν θα πάμε. Συμβιβαστήκαμε ήδη, κάτσε απλά 17 ώρες και φτιάχνουμε μετά ένα σήμα. Είμαστε στη μέση ενός τεράστιου φιάσκου, καταρχήν. Ενός ακόμα τεράστιου φιάσκου. Όχι, όχι, αυτό είναι ειδική κατηγορία. Δεν είναι τα φιάσκο εδώ του Αλέξη, μπήκαμε, βγήκαμε, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, κολοτούμπες. Εδώ μιλάμε για μια ιστορική στιγμή που μακάρι να μην συμπυκνωθεί και με άλλες στιγμές στο μέλλον. Για όλα αυτά που γίνονται. Παρακολουθούσαμε αμήχανοι πριν, νομίζω πρώτη φορά το βλέπαμε αυτό. Έναν ναι. πρόεδρο και άλλον έναν πρόεδρο. Να τις έχουν βγάλει έξω και να τις μετράνε. Κανονικά, αντιπαράθεση επί σοβαρών θεμάτων, επί σοβαρότατου θέματος. Μέχρι τώρα το έλεγε σε κάτι δηλώσεις ο Ερντογάν, το είπε και στη συνέντευξη χτες, ναι, στον Παπαχελά, αλλά δεν είχαμε δει μέσα στο προεδρικό μέγαρο, στο κέντρο της Αθήνας, να τίθεται θέμα για τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή για τη μισή Ελλάδα. Αυτό είναι τα νησιά. Εντάξει, και κάποιους άλλους όρους. Και ήταν λίγο παράξενο αυτό, γιατί συνήθως όταν έρχονται ηγέτες βλέπουμε κάτι τυπικούς όρους, δηλώσεις, αυροφροσύνες και τέλος. Εντάξει, τώρα τα νησιά έτσι κι αλλιώς δεν είναι να τα πουλήσουμε ένα-ένα. Πας καλά. Τα νησιά θα πουλήσουμε. Τώρα θα μου πεις θα χάσουμε τη λεφτά. Ελλάδα, ναι, χωρίς νησιά. Καλύτερα να τα πουλήσουμε παρά να μας τα πάρουν. Τα νησιά μας θα πουλήσουμε. Πάει στα καλά σου. Όχι. Όχι, βέβαια. Α, δεν, με είχε, τίποτα. Δεν είχε τέτοια πρόθεση η κυβέρνηση. Δεν έχει καμία κυβέρνηση. Δεν έχει πρόθεση τώρα, έλεγε. Αν τόσο Σιριζέο βγαίνει από μέσα. Εθνικό πατριώτη. Εθνικό πατριώτη, ναι. Όπως πρέπει να είμαστε, αλλά όχι και Σιριζέο. Τη ΔΕΗ θέλουμε να πουλήσουμε, όχι τα νησιά. Τη ΔΕΗ την πουλάμε. Τα νησιά δεν τα πουλάμε. Και αυτό ο Ερντογάν δεν ήθελε μια ΔΕΗ και καλά νησιά. Καλά, τι μπορεί να μπει ω εταιρεία. Πολλές εταιρείες τουρκικές ακούω και για κανάλια. Μπορεί να μπουν να πάρουν. Κανάλι, άρα ενημέρωση, άρα χειραγώγηση. Άρα πολιτισμός, όχι να μας πάρουν άρα και τον πολιτισμό. Και πολιτισμός, να μας πάρει τον πολιτισμό η Τουρκία. Άλλωστε και το Survivor πέρυσι που βλέπαμε όλοι με τέτοια υψηλά νούμερα και φαντάζομαι έχουμε αγανακτήσει σήμερα με τον Ερντογάν. Αλλά βλέπαμε άνετα το Survivor του Τούρκου. Θα δεις, θα κάνει σήμερα το voice του Τούρκου. Χαμός θα γίνει. Πάτος, θα πατώσει, δεν θα το αφού, δει άνθρωπος. Αφού δουν όλοι τον Μπάκη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Ερντογάν στην αντιπαράθεση κτλ. Βάλει να δούμε και λίγο το τουρκικό. Ναι. Voice που είναι ελληνικό βέβαια, αλλά είναι η τουρκική παραγωγή από πίσω με όλα αυτά. Προς το παρόν, σε λίγο μπορεί να είναι και τουρκικά δελτία ειδήσεων. Σε αυτά τα πρωτοφανή είμαστε μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για λίγο, νομίζω μια μισή ώρα πηγαίνει στον Αλέξη Τσίπρα, θα πάει μετά ο Ερντογάν. Νομίζω είναι ήδη με τον Τσίπρα έξω στον Άγνο Στρατιώτη. Όχι, ρε, αυτά, είναι από πριν. Αυτά είναι από πριν. Πήγε με τον Τσίπρα πρώτα. Ναι, ναι, ναι, πρώτα πήγε με τον Τσίπρα στον Άγνωστο. Τώρα είναι λοιπόν εκεί στον καναπέ με τον Μπάκι. Όχι, τελείωσε και αυτό. Φάει και αυτό. Βλέπεις τα πλάνα. Είναι... Μα τι γίνεται, δεν έχει κάποια ζωντανή εικόνα. Κανόνας ένα. Ένα κανόνας. Όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι γίνεται τώρα. Δεν είναι μπορεί αλήθεια. Να έχει γίνει 10 χρόνια πριν, 50 χρόνια ας πριν. Α, πλάνα αρχείου. 10 λεπτά πριν. Τι να πλάνα... Τώρα έρχεται με το αεροπλάνο ο Ερντογάν. Βλέπεις την ΕΡΤ ότι βλέπει και τα λέει. Και δουλεύεις και στην τηλεόραση. Συνεπέστατο άρα. Συνεπέστατο. Παραπληροφορώ όπως πρέπει. Ναι, αλλά βλέπουμε, ξέρουμε. Σε λίγο, μια μισή ώρα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι τα ίδια θα συζητηθούν και έχει ενδιαφέρον τώρα κάθε στιγμή. Αυτό που έλεγε και ο Σκούρης πριν, κάθε στιγμή έχει ενδιαφέρον του ταξιδιού. Τι θα πούνε, 3 ώρες νομίζουν οι δηλώσεις Τσίπρα-Ερντογάν. Τι θα πούνε στα γεύματα το βράδυ. Τι θα γίνει αύριο στη Θράκη. Τι θα πάρει μαζί του φεύγοντας. Όλα αυτά. Τα Επτάνησα είναι εδώ πάντως, να ξέρεις. Καλά, είναι και από την άλλη. Θα τα δω, άμα είναι, θα τα πάρει η Ιταλία. Ο Τούρκος θα τα πάρει. Κανείς δεν θα πάρει τίποτα. Είμαστε λέω ρε παιδί μου, δεν βολεύουν τα Επτάνησα. Αυτό το μαρτυρικό τόπο θα τον προστατεύσουμε όπως ξέρουμε. Εν ανάγκη. Brain drain. Θα φύγουμε το γρηγορότερο. Εσύ να φύγεις, δεν θα πάμε πουθενά. Πού εδώ θα μείνουμε. Θα μείνουμε. Εδώ να κάνουμε θα τι. Το λέει και Αρβανιτάκη. Με ποιους εδώ θα να μείνεις. Εδώ να μείνεις. Έτσι λέει Αρβανιτάκη. Εδώ καμείνεις. Και λέγεται και ελευθερία. Ναι. Οκ. Τι, με ποιους θα πολεμήσουμε, ποιοι θα είμαστε. Δεν ξέρω αν θα πολεμήσουμε. Τι θα κάνουμε, πώς θα προστατεύσουμε. Πώς. Η καλύτερη προστασία ενός τόπου είναι ο λαός να είναι ισχυρός, να ζει με άνεση, να έχει τα αυτονόητα. Αυτή είναι η καλύτερη προστασία. Η πρώτη. Η τελευταία είναι το όπλο. Αλλά η πρώτη είναι να ζει αξιοπρεπώς ένας λαός ώστε να νιώθει άνετα και όπως πρέπει. Να μην του τρώνε τον κόπο του και τον ιδρώτα του κάποιοι άλλοι, είτε λέγονται μνημόνια, τρόικες, τράπεζες, βιομήχανοι, δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία, στη βράσκολα ένας το λαός μπορεί να υπερασπιστεί τον τόπο του όταν είναι όλα λαϊκά. Τα νιώθει δικά του. Είναι δικιά μας ιδέα. Είναι δικός μας ο ΟΤΕ. Δεν είναι ξένος. Μάχη για τον ΟΤΕ. Όχι, δεν θα δώσουμε για το γερμανικό. Μάχη για να έχουμε τηλεφωνία, ορυκτό πλούτο, Θάλασσες, λιμάνια δικά μας, ναι, να δώσουμε. Εκεί αξίζει, γιατί θα είναι δικά μας. Να πάμε να κάνουμε μια πορεία. Ναι, πού θες να πάμε. Μέχρι τη Συγκρού, ξέρω επιτρέπεται εγώ. Ή πρέπει να ψηφίσουμε 50-9. Εμείς είμαστε δύο, τι θα ισχύει εδώ. Όχι, δεν επιτρέπεται τώρα. Αν τέλος πάντων να μαζευτούμε κι άλλα. Μα είναι να κάνουμε μια κάπως. Πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό. Από πορεία θα ξεκινήσει όλο αυτό. Όχι. Για πρώτα να πορευτούν τα κύτταρα μέσα στην καρδιά σου, Αποστόλη μου, και μετά να πηγείς προς τα έξω. Δεν θέλω. Δεν μίλησα για τα εγκεφαλικά σου εγώ κύτταρα. Εγώ είμαι πουλημένο το μάρι, δεν θέλω. Το ξέρω. Δεν μίλησα για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Αυτά για να κάνουν πορεία και όχι μόνο τα δικά σου και πολλών ανθρώπων. Θέλει πολλή δουλειά. Mm. Ας ξεκινήσουμε έτσι και μετά θα δεις πως θα βγεις κατευθείαν και θα πάρεις τη σωστή πορεία. Είτε είναι του βουνού που λέει Μποφίλιο, ναι. Είτε είναι του συντάγματος που δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι λένε. Ξέρουμε όλοι. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι. Τι ξέρουμε. Γιατί δεν μας λες και για την πορεία του συντάγματος δεν μπορώ να πω εγώ. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Δεν έχει άλλα νέα. Είναι Μποφίλιο. Όχι, μετά θα πάμε στην Μποφίλιο. Δεν έχει άλλα νέα επικαιρότητα, είναι αυτό. Έχουμε μια μηχανία, νομίζω, και όσοι το παρακολουθούσαμε και εμείς που το διαχειριζόμαστε τώρα εδώ, είναι Ελληνοφρένια της Πέμπτης, εντάξει. Υπάρχει μια μηχανία γύρω από όλο αυτό. Γιατί η εικόνα, καταρχήν, δεν την έχουμε συνηθίσει, αυτή την εικόνα. Δεύτερον, είναι πολύ χοντρό όλο αυτό. Επειδή τίθεται και δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει. Και εμένα μου δημιουργείται και μια απορία. Αφού ξέραμε ότι θα είναι έτσι, γιατί τον καλέσαμε. Μήπως δεν το ξέραμε. Ποιος έκανε τη συνεννόηση, παιδί μου. Μίλησε ο Κατρούγκαλος και μίλησε. Επειδή η ηγεσία της χώρας είναι Προκόπης Παυλόπουλος Αλέξης Τσίπρας, είμαι σίγουρος που οφείλεται όλο αυτό. Όχι, πήγε ο Τσίπρας να μιλήσει τουρκικά. Τα έκανε μπάχαλο, κατάλαβε τα μισά. Το έχω. Αυτό είναι. Ή μάλλον του μίλησε ίσως και αγγλικά του Ερντογάν που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όχι, καλά, ξέρει και τουρκικά. Α, ξέρει και τουρκικά. Δεν ξέρει. Γιατί ξέρει αγγλικά και γαλλικά. Όχι. Κάνει συνεννοήσει όμως. Ελληνικά ξέρει. Λοιπόν. Ναι. Όταν βλέπει μνημόνιο, υπογράψτε εδώ. Εκεί υπογράφει. Δεν υπογράφει ούτε πάνω ούτε κάτω. Έχει τελειώσει και ένα πολυτεχνείο, τέλος πάντων. Αυτό είμαι. Άσε λίγο να το. Δεν το έχει τελειώσει. Μάλλον. Δεν ήμουν εκεί, δεν παρακολουθούσα. Στην τελετή και εγώ δεν ήμουν. Λοιπόν, έτσι όπως λειτουργούν οι σχολές στην Ελλάδα, μπαίνει και βγαίνει κάποια στιγμή. Τι μαθαίνει είναι το θέμα. Εντάξει. Δηλαδή θα τον εμπιστευόσουν να σου χτίσει. Τι να μου χτίσει. Όχι. Ενός ορόφου. Τι ορόφου. Και στο σκυλό που θα είχα 9 το σκύλο. Δεν θα πω πολλών ορόφων. Mm. Τον βλέπεις έτσι, σου εμπνέει ότι εγώ θα σου χτίσω, θα υπολογίσω τα βάρη, πώς τα λένε αυτά, τα σίδερα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σε πρώτη τέτοια όχι τώρα, αλλά δεν τον έχω δοκιμάσει κιόλας, μην είναι και εγώ. Σωστό και αυτό. Μην του χαλάμε την καριέρα τώρα και την πορεία. Όχι. Γιατί είναι και νέος, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είναι, μπορεί να ξαναγυρίσει στην. Σαν δημοσία έργα. Να παίρνει δημοσία έργα μετά. Όχι δημόσια. Ιδιωτικά να παίρνει, όχι δημόσια, γιατί υπάρχουν και γέφυρες. Τη ρίξαμε τη γέφυρα. Αυτό σκεφτόμουν το πρωί που λέγαν όλοι πριν έρθει. Άκουγα τα μέσα ενημέρωση. Το κανάλια. Όχι, λέει, ρίχνει, είμαστε η γέφυρα εμείς του Ερντογάν προς την Ευρώπη, γιατί έχει τη γνωστή κρίση. Αλλά νομίζω έριξε ακριβώς πάνω μας τα θεμέλια της γέφυρας που θέλει να. Που θέλει. Και εμείς δεν πήγαμε παρά εκεί. Εμείς εδώ είμαστε. Κάτσαμε και τα φάγαμε. Α, αυτό είναι ένα θέμα. Και επειδή τίθεται θέμα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Να η πρώτη πορεία. Πορεία μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο ξεκινάει. Βγαίνουν τώρα από το Προεδρικό Μέγαρο να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου που είναι δίπλα. Εμείς το παρακολουθούμε όλο ο Real, το έχετε καταλάβει, όλα τα μέσα δηλαδή, και είναι απολύτως λογικό. Να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Βέβαια θα διακόψουμε αν ακούσουμε κάτι με Τσίπρα. Νομίζω όμως είναι γύρω στις 3 οι δηλώσεις. Να μείνουμε λίγο ακόμα, μήπως γίνει ένα κάτι μήνυμα, μια που το ποτέ. Περιγράφουμε. Γράφει ένας φίλος εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Πάλι καλά που ο Ερντογάν δεν έθιξε το θέμα με τα πέδιλα του Παπανδρέου μετά το ιστορικό τηλέφωνο του Αποστόλη. Εγώ αυτό φοβόμουν. Τα πέδιλα. Που είχε κάνει τα πέδιλα τώρα. Τι ήταν κάτι τότε, μια φάρσα, ναι. Μια φάρσα που είχαμε κάνει παλιά. Στις καλές στιγμές, στις ανέμελες. Που δεν μας ένοιαζε. Ανέμελες στιγμές με την Τουρκία ήταν όταν έκανε μόνο 50 παραβάσεις παραβιάσεις τη μέρα, δεν έθετε την συνθήκη της Λοζάνης. Ναι, που ήταν καθημερινότητα, που ήταν και κουμπάρος μας τότε στο κάτω-κάτω. Και λίγο πριν το Σιμίτι που δεν υπήρχαν οι γκρίζες ζώνες, γιατί μετά τα Ήμια και το Σιμίτι μπήκαν και οι γκρίζες ζώνες. Και τώρα τελευταία έχει μπει και η συνθήκη της Λοζάνης. Και να δούμε σε 2 χρόνια τι άλλο θα έχει μπει. Και η ΑΟΣ δεν το συζητάω. Όλα αυτά τα γνωστά και ωραία. Ναι, αλλά θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέσουμε βέτο. Ενώ εμείς που είμαστε. Εντάξει, κάποτε ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όξο η Τουρκία από την Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, καλά. Κάτσε να δει και η Τουρκία. Αφενός, αφετέρου, ποιοι θα φύγουν πρώτοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Έχετε πληροφόρηση, λέει. Έχετε πληροφόρηση αν θα συναντηθεί με τον κουμπάρο του Καραμαλή. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Είχε παντρέψει το γιο, τι είχε παντρέψει. Κάτι είχε κάνει τότε που κουμπαριάζαμε. Ναι. Κολοτριβόμασταν με άλλο τρόπο τότε, αλλά δεν. Άλλη σοφή κίνηση. Έπιασε βέβαια εκείνη την περίοδο. Μετά τους σεισμούς πήγε ο Γιώργος, χόρευε τα ζεϊμπέκικα. Γενικώς, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, αν θα φύγει από το, και θα μπει στο Μαξίμου και έχουμε κανένα διάλογο. Η γλώσσα του σώματος του Προκόπη Παυλόπουλου δεν ήταν σωστή πάντως. Γενικώς, Γιωσουφάκια έχουμε παλέψει πολλές φορές να γίνουμε. Ναι. Μπας και φτιάξει το κλίμα. Θα μπορούσε ο Καμένος να αντιθεί, Φατμέ. Σε ένα καναπέ καθόντουσαν. Δεν έκανε. Δεν βοηθάει τη χώρα ο Καμένος. Δεν είναι πατριώτης όπως θα έπρεπε. Τόσες στολές έχει βάλει. Σήμερα δεν μπορούσε δηλαδή, να βάλει κάτι. Τι θα, σήμερα θα ήταν ξεφτύλα. Αν να πάει το βράδυ στο γεύμα ντυμένος. Να κάνει ένα belly dance. κάτι να χορέψει. Φατμέ, στο γενή τζαμί. Ο χώρος Κιλάρας. Και αυτό. Η Κιλάρα των Τεμπών που λέμε. Και τα Τέμπη κινδυνεύουν. Ξέρω εγώ. Από πού θα περάσει να πάει Στράκη. Δεν θα πάει ο δικός. Α, δεν θα πάει ο δικός. Αν και έχουμε ωραίους δρόμους και διόδια. Αλλά ο Ερντογάν καθόταν αγέροχος εκεί στον καναπέ. Ο Προκόπης Παυλόπουλος δίπλα λίγο μαζεμένος. Τον κοιτούσε με μια έτσι, αμυντική στάση σώματος. Και αυτά γράφουν και παίζουν πάρα πολύ. Τώρα που έχουμε αμυντική βιομηχανία και πουλάμε βλήματα, έχουμε αμυντική στάση σώματος. Έχω ξεχάσει όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή ο λόγος γίνεται για το Αιγαίο. Και επειδή το Αιγαίο είναι κάτι μοναδικό, όχι για την Ελλάδα, όχι μόνο γεωστρατηγικά, το Αιγαίο είναι η ψυχή, είναι η ανάσα, είναι αρώματα, είναι αέρας, είναι ήλιος, είναι φαγητά, είναι άσπρα σπίτια. Πετρέλαιο, α, όχι. Και πετρέλαιο, και πετρέλαιο, αλλά μέχρι να έρθει το πετρέλαιο, το Αιγαίο υπάρχει χιλιάδες χρόνια χωρίς το πετρέλαιο πάνω. Να το θυμηθούμε λίγο και να ταξιδέψουμε και μετανάστες. Βεβαίως, μετανάστες που πνίγονται, δεν το συζητάμε. Αλλά το δικό μας το Αιγαίο, το δικό μας το Αιγαίο των Ελλήνων είναι αυτό. Ερντογάν και η Κουστοδία μόλις βγήκαν από το Προεδρικό Μέγαρο, διέσχισαν πεζή τον δρόμο εκεί, τη Βασιλείου Γεωργίου νομίζω λέγεται, και τώρα εισέρχονται στην εξώπορτα του Μεγάρου Μαξίμου. Φαντάζομαι θα έχει βγει ο Πρωθυπουργός στα σκαλιά όπως γίνεται συνήθως. Το άγημα εκεί έξω από την πύλη. Το άγημα, ναι, εκεί στα σκαλιά. Το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια. Ο Τσίπρας κατεβαίνει τα σκαλιά. Κόκκινη μοκέτα. Χωρίς γραβάτα. Πάλι ρε. Πάλι χωρίς γραβάτα. Μα δεν έχουμε βγει από το. Δεν έχουμε τελειώσει το χρέος. Γίνεται χαμός σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν έχουμε γραβάτα. Δεν έχουμε το χρέος. Τι να κάνεις. Δεν μπορεί να είσαι ασυνεπής. Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι ασυνεπής ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το ξέρουμε. Γερανάκι έχει απ' έξω. Γερανούς. Πάντα βάζει γερανούς για να έχει από μακριά. Ωραία πλάνα, ναι. Ναι, ναι. Σε αυτά έχει μάθει πια η ΕΡΤ. Ενώ είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από κάτω, πολύ δροσερό, φωτεινό τραγούδι. Είναι η ώρα πάντως που θα πρέπει να έχει ένα πλάνο από τον κήπο αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε. Ναι, δεν ξέρω. Έχει ένα γενικό εκεί. Εξωτερικό. Είναι η ώρα που μάλλον ο Ερντογάν έχει φτάσει στη χειραψία με τον Τσίπρα. Εξερχόμενος του Προεδρικού μαζί με τον Κοτζιά, νομίζω ρώτησε, ακούσαμε για την Νερατζιά. Κατερίνα, εσύ το άκουσε. Ναι. Ρώτησε για τις Νερατζιές. Κάντε γλυκό με αυτά, ξέρω εγώ. Ρώτησε είπε. Για τις Νερατζιές έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Πώς ξεπικρίζουμε. Θέλει να πετάξει. Νεράτζια με ξηραφάκια μέσα. F-16. Ναι, δεν ξέρω τι. Χωρίς F-16. Δεν τα νεράτζια πετιούνται έτσι. Άνευ. Μπορεί, λοιπόν, δεν ξέρω. Πάμε στις διαφημίσεις. Αν έχουμε κάποια δήλωση εκτός προγράμματος, θα την μεταδώσουμε αμέσως. Προέδρου της Τουρκίας μετά από 65 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δική μου επιθυμία είναι οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε ένα κλίμα συνεννόησης και καλής γειτονίας. Πιστεύω βαθιά στην ελληνοτουρκική φιλία, στην φιλία των λαών μας. Και άλλωστε ως πρωθυπουργός το έχω αποδείξει αυτό. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben esasında iki ülke ilişkilerinin her zaman iyi olmasından dolayı, iyi komşuluk ilişkilerine inanan bir insanım ve başbakanlığım döneminde de bunu kanıtladığıma inanıyorum. İdiyedere σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην περιοχή μας, με εντάσεις αλλά και προκλήσεις μεγάλες, όπως προσφυγική κρίση, η κρίση στη Συρία και η ένταση το τελευταίο διάστημα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, πιστεύω ότι ευθύνη μας είναι να οικοδομήσουμε τη συνεννόηση και το διάλογο για να βρούμε λύση σε σύνθετα προβλήματα και σύνθετες προκλήσεις. Son dönemlerde bizim bölgemizde ve özellikle göçmen konusuyla ilgili olarak, Suriye konusuyla ilgili olarak Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri alanında ciddi gerginlikler ve meydan okumalar söz konusu sizin de bildiğiniz gibi. Ve biz bu dönemde bu süreci bir şekilde üstesinden gelebilmenin gayret içerisindeyiz. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο ενεθάρρυνα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας προσκαλέσει. Διότι δεν είναι ιστορική μόνο η επίσκεψη αλλά και η πρόσκληση που σκοπό έχει να επιδιώξουμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας και όχι να υψώσουμε τίποτα. Ve tam da bu vesileyle esasında ben Sayın Cumhurbaşkanım'a size bu daveti göndermesi için cesaretlendirdim ve sadece bu ziyaret tarihi bir ziyaret değil, aynı zamanda yapılan davet de tarihiydi ve bizim bu dönemdeki çabalarımız aslında ülkelerimiz arasında yeni duvarlar inşa etmek değil, yeni köprüde inşa etmek diye düşünüyorum. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι και ο δικός σας σκοπός. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ως μηχανικός που είμαι, ξέρω καλά ότι για να χτίσουμε γέφυρες πρέπει να τις χτίσουμε σε σταθερά θεμέλια. İnanıyorum ki sizin de hedefiniz bu doğrultuda. Ancak mühendis olarak şunu söylememe lütfen müsaade ediniz. Bir köprüyü inşa ederken o köprünün inşa edileceği zeminin de sağlam olmasına dikkat etmek zorundayız her zaman. Και σταθερά θεμέλια στις σχέσεις δύο χωρών είναι ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες και στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες υπήρχαν πάντα, υπάρχουν και σήμερα. Οι θέσεις σας είναι γνωστές, όπως και οι δικές μας άλλωστε είναι γνωστές και σαφείς. Αυτό που έχει πάντοτε σημασία είναι πέρα από τις διαφορές να ψάχνουμε να βρούμε συγκλήσεις, αλλά και τις διαφορές μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με επικοδομητικό τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς προκλήσεις, με σεβασμό στην άλλη άποψη. Πιστεύω λοιπόν ότι αν σήμερα το καταφέρουμε αυτό, τότε η επίσκεψή σας δεν θα είναι μόνο ιστορική, αλλά θα ανοίξει και ένα νέο, θα μπορούσε να ανοίξει και ένα νέο ουσιαστικό κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών. Inanıyorum ki bugün eğer biz bunu başarabilirsek sizin ziyaretiniz sadece tarihi olmaktan öte iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın, yeni bir başlığın açılmasına da vesile olacaktır. Ve sizi kalosoruyla ve pali στην Ελλάδα. Ve bu duygularla ve düşüncelerle sizlere bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. Öncelikle yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bu defa bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Κύριε Πρόεδρε, και θέλω να σας πω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το κτίριο πάλι, το οποίο μου είναι οικείο, ομολογώ να σας πω, αλλά χαίρομαι πολύ που συναντιέμαι μαζί σας εδώ στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Başbakanlığım döneminde bu makam odasında 3 ayrı başbakanla görüşmelerim olmuştu. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας μου είχα συνομιλίες και συναντήσεις με 3 διαφορετικούς πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Σήμερα θα görüşüyoruz. Και σήμερα βρίσκομαι συναντιέμαι μαζί σας. Rahmetli Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi ziyaretten sonra ilk defa bir Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'den ben böyle bir resmi ziyareti gerçekleştirmiş oluyorum. Μετά από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα ο αείμνηστος πρόεδρος Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ, εγώ έχω τώρα την τιμή να πραγματοποιώ τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη Τούρκου Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim. Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı. Bir şeye inanmalı. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να πιστέψουν σε κάτι. Πάντα boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönlendirmiş. Πρέπει να πιστέψουν ότι πρέπει να εστιάσουν στο γεμάτο ποτήρι, στο γεμάτο μέρος του ποτηριού και να μπορέσουν να παραμερίσουν το κενό του ποτήριου. Müzakerelerimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Και χρειάζεται να οικοδομήσουμε τις συνομιλίες μας πάνω σε αυτήν την αντίληψη, να εστιάσουμε στο γεμάτο μέρος του ποτήριου. Aslında halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Στην ουσία οι λαοί μας έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım. Αρκεί να παραμερίσουμε αυτούς που έχουν κάποιες ιδεολογικές εμμονές. Yani bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü noktasında herhangi bir gözümüz yok. Εμείς ως χώρα, ως τουρκική δημοκρατία, ποτέ δεν εποφθαλμιούμε τα εδάφη μιας άλλης χώρας. Ama biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Και είμαστε δύο χώρες, δύο λαοί, οι οποίοι συνυπήρξαν, έζησαν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Burada soydaşlarımız var. Και ως εκ τούτου συμβαίνει να έχουμε ομογενείς που ζουν, διαβίουν στη χώρα σας, τα ελληνικά εδάφη. Soydaşlarınız var. Το ίδιο και εσείς έχετε τους ομογενείς σας οι οποίοι ζουν στα τουρκικά εδάφη. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olmasa sebebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ülkemizden ayrılmasın. Εύχομαι και λέω μακάρι να μην είχαν διαπραχθεί τα λάθη που έγιναν από προηγούμενες πολιτικές που οδήγησαν στην αποχώρηση πολιτών που ήταν μέλη της μειονότητας στην Τουρκία και να μην ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι τα σφάλματα και τα λάθη που διεπράχθησαν είναι πια κομμάτι της ιστορίας. Και πράγματι πρέπει να χτίσουμε το μέλλον, όπως είπατε, σε πολύ, με πολύ γερά θεμέλια. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να εξασφαλίσουμε αυτά τα γερά θεμέλια. Eğer gerçekten söylem bildiğini oluşturabilirsek, ortak akıl oluşturabilirsek bunları çözeriz. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με βάση ορισμένες αρχές κοινής λογικής, κοινού λόγου, εάν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή ρητορία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε πολλά από τα προβλήματα. Ben bu görüşmemizde Yunanistan halkına şahsım ve halkım adına kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Εγώ σε αυτή μας την συνάντηση, κύριε Πρωθυπουργέ, μεταφέρω τις προσωπικές μου ευχαριστίες, αλλά είμαι και εκπρόσωπος του λαού μου, ο οποίος είναι ευγνώμων στον τουρκικό λαό και σε εσάς προσωπικά. Στον ελληνικό. Στον ελληνικό λαό, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ήταν η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, στις Μπερζέρες, στις Λευκές, με φόντο το παράθυρο, Αλέξη Τσίπρας. Τυπικός ο Αλέξης, δεν είπε τυπικός, κάτι ιδιαίτερο. Το ωραίο ήταν ότι είναι μηχανικός. Ναι, άκουγε προφανώς πριν. Άκουγε Ελληνοφρένες, λέει κάτι θα πάρω γραμμή. Ναι, ως ειδικός μίλησε για το πώς θα γίνει η γέφυρα που θέλει γερά θεμέλια. Ο Ερντογάν δεν ήταν τόσο αιχμηρός ως το Παυλόπουλο. Ναι. Εντάξει, του πήγε τρεις και μία, του μίλησε. Θα μιλήσει Τσίπρας, μαζέψει. Αλλά είπε, αν κατάλαβα καλά, για τα λάθη των προηγούμενων τουρκικών ηγεσιών που ανάγκασαν, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή διατύπωση, να φύγει, να φύγουν Έλληνες από την πόλη. Α, ναι. Και άλλαξε ο συσχετισμός, γιατί και αυτό ήταν συνθήκη της Λοζάνης και δεν το τήρησανε. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει, ή μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μου φάνηκε ως πρωτότυπον. Και μετά από τα όσα είπε στον Προκόπη τον Παυλόπουλο, προφανώς επέλεξε να το θέσει έτσι. Και το τελευταίο του αίτημα ήταν να έχουμε κοινή λογική και κοινή ρητορία. Ναι. Τι σημαίνει ρητορία. Τώρα αυτό, κοινή ρητορία. Τώρα. Πώς... Αναδιπλώθηκε, εγώ θα το πω έτσι. Όχι, ψύχρα, δεν αναδιπλώθηκε. Τι έκανε. Τι αναδιπλώθηκε από το ένα στο άλλο, γιατί πήρε πίσω κάτι. Κιότεψε. Πήρε τον Αλέξη. Έτσι, ναι, αυτό ναι. Όσοι βλέπουν τον Αλέξη, κιότευουν. Να ξεχάσω εγώ τη Μέρκελ, πώς βγήκε από εκείνες 17 ώρες. Σήκωσε τώρα τα αναβαθμισμένα τα F-16 να του κάνεις δύο παραβιάσεις. Τώρα που όχι, μιλάμε. Έπρεπε να αντιθεί πιλότος και να τον υποδεχθεί. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Μπράβο. Έτσι εμείς. Κάνουμε στον τόπο. Στραβός πιλότος, F-16. Αυτό την παρομοίωση που λέει. Δε, το στραβός ταιριάζει. Ανάπηρος θα μπορούσαμε να πούμε έτσι που καθόταν πάλι. Ναι. Ήταν λίγο πιο μαζεμένος από τι Ομπάμα. Να το πούμε. Ήταν λίγο πιο μαζεμένος από Ομπάμα. Πάλι ήταν στιβαρός ο Ερντογάν και δίπλα ήταν ο Αλέξη. Έπαιζε με τα πόδια, κουνούσε τα παπούτσια, κουνούσε τα χέρια μηχανία. Τι δεν ήταν ακριβώς στιβαρός ο Ερντογάν. Ήταν λίγο σαν να αράζει. Πατούσε τα πόδια του στις στέρνες. Τύπου ότι. Δεν είναι ώρα να έρθει ο λούστρος να τα καθαρίσει. Η χορέψη. Τέτοια φάση. Ποιο θα μου χορέψει. Ναι, πού είναι ο καμένος. Φέρτε καμένους. Έχει φαγωθεί με τον καμένο τη. Ποιο θα χορέψει. Άμα χορέψει και μέσα ο καμένος. Θα τρίζουν τα γυαλικά στα ράφια. Έχουμε γυαλικά στα ράφια. Όχι, το έχει πει ο Ρίτσος. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Και στα τουρκικά και στα ελληνικά νομίζω αυτό εκφράζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το τι γίνεται στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Έδειξε πριν από λίγο η ΕΡΤ τα πλάνα που δεν είδαμε, που δεν μας είχε δείξει τη χειραψία Τσίπρα Ερντογκάν έξω από το Μαξίμου στα σκαλιά. Και ακολουθούσε η κάμερα την είσοδο. Είδαμε και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκεί τα έχει τα πουρα ακόμα. Εκεί τα έχει σίδες τα πουρα. Γιατί να τα βγάλει ακόμα τα και τα τρία ποτήρια νερά. Μα μου τα έχει δώσει από την Κούβα κάποιος. Έχει πάει στην Κούβα ο δικός μας. Δεν είναι κανένας τυχαίος που κάνει παρέα με βιομηχανούς. Από την Κούβα είναι τα πουρα. Είναι δεν σοσιαλιστικά. Ο ίδιος ο Κάστρο. Ο Ραούλ. Γιατί είχε πάει δεν είχε πάει πριν τον. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Γενικώς εκεί πάει στις κηδείες ο Τσίπρας. Είχε πάει στον Τσάβες, πήγε τώρα στον. Τώρα. Πέρυσι πήγε στον. Τώρα, πού Τσάβες. Καλά τα λες. Yeah. Καλά τα λες, νομίζω. Πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε εδώ, ειδική εκπομπή σήμερα, όλος ο Real παρακολουθεί τη συνάντηση και λογικό, νομίζω, όλη η Ελλάδα. Α, δώστε. Πες τώρα. Δώσουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή τελευταία παράσταση που έχουμε στο Σταυρό του Νότου με τον Σπύρο Γραμμένο, την Κρυσταλία και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Τσολιά, Ελληνοφρένεια. Όλα αυτά, ναι. Mm-hmm. Τελευταία παράσταση αύριο στις 10.30. Πέντε κάνατε, πόσες κάνατε, 6. Τέσσερις ήταν προγραμματισμένες και κάναμε και άλλες δύο παράταση, γιατί πήγε καλά. Όσοι θέλετε να κλείσετε, εκτός από αυτούς που θα κερδίσουν τραπέζι, καλύτερα να πάρετε από σήμερα, γιατί οι κρατήσεις είναι πολλές. Αναμένεται για sold out. Mm-hmm. Οπότε πάρτε από σήμερα, δεν ξέρω αν θα βρείτε αύριο. Οι πέντε πάντως, πάρτε τώρα στο θα τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο και θα τους ανακοινώσουμε σε λίγο. Ο Τραμπ χτες, λάθος, ο διαβολικά καλός Τραμπ, α, ναι, ουσιαστικά ανακήρυξε πρωτεύουσα του Ισραήλ τα Ιεροσόλυμα. Ναι, τα Ιεροσόλυμα, την Ιερουσαλήμ. Ο διαβολικά καλός Τραμπ το έκανε αυτό. Από καλοσύνη όμως. Προφανώς από καλοσύνη, αλλά να θυμίζω ότι ήταν διαβολικά καλός ο Τραμπ γι' αυτό. Εντάξει, έχει κάνει ένα τον πλανήτη, έτσι τον έχει κάνει. Μπάχαλο ήδη. Μπάχαλο ήδη, ναι. Γενικώς είναι ένα μπάχαλο ατέλειωτο. Και όταν βλέπεις αυτές τις ηγεσίες, λες πάλι καλά που υπάρχουμε ακόμα. Η απελευθέρωση θα έρθει πάντως, να ξέρεις. Πότε? Πότε? Τώρα, σε ένα χρόνο, τον Αύγουστο του χρόνου, με τα μαγιό και τα μπικίνια. Πιστεύω ότι η πατρίδα μας μετά από 7 πολύ δύσκολα χρόνια σήμερα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Περάσαμε όχι απλά δύσκολα χρόνια, χρόνια επώδυνα, χρόνια γκρίζα, αλλά μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Προς την απελευθέρωση, να το πω έτσι, από έναν ζυγό ασφυξίας και επιτροπίας, άδικο, που μας στέρισε δυνατότητες, που δημιούργησε τεράστιες πληγές στο κοινωνικό σώμα. Σήμερα όμως μπορούμε επιτέλους, μετά από 7 χρόνια, να λέμε ότι είναι πλέον μπροστά μας ανοιχτός ο δρόμος και ορατός ορίζοντας μιας άλλης εποχής. Η απελευθέρωση λοιπόν από τον ζυγό. Άντε. Των μνημονίων. Ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από τα μνημόνια. Πολύ ευχάριστο. Ναι. Πού πάμε, θα μας πει. Αυτό μας ανησυχεί. Πού μας πάει. Ωραία. Πάει. Φεύγουμε από εκεί. Πού θα πάμε. Άκου. Είσαι με μια παρέα και τρώτε κάπου στη Ωραία. Θάλασσα, ξέρω. Ναι. Μετά βαριέστε εκεί. Πάμε. Και λένε, και θα... πάμε. Ναι. Πάμε. Και φεύγεις. Αυτό είναι το αυθόρμητο. Ναι. Μην το σχεδιάσουμε από τώρα. Ναι, αλλά μπαίνεις σε ένα καράβι. Θα πάρει το λιμάνι. Πού θα πάρει. Και ωραία. Φεύγουμε από Πειραιά. Φεύγουμε. Δύο τρόποι υπάρχουν. Πού πάμε. Ή το προγραμματίζεις το ταξίδι αγγλοσαξονικό και ξέρεις από τώρα πού θα πας, δωμάτια κτλ. Ή πας και όπου σε πάει. Αυτό είναι ο Αλέξης. Τον πολύ χύπικο. Πολύ χύπικο. Μα είναι κάνει, το σιτόπι και ο παπάς. Χυπισμούς κάνανε. Χυπισμούς. Κάμπινγκ ελεύθερα και τέτοια. Ωραία. Πάμε και όπου πάμε. Κάτι κάμπινγκ του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είπε. Μιλάει ξενέρωτα μου φαίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Πού θα πάμε. Σαν κατασκηνώσεις της εκκλησίας μου φαίνεται. Ναι, προφανώς. Μα πρόσκοποι. Μαθαίνουν κόμπους και τέτοια. Και δεν ήταν και τσίτσιδι αυτό με την άραξη. Νέοι άνθρωποι. Και δεν ήταν ξετσούτσουνι μέσα, την βάζανε, ντρεπόντουσαν. Μήπως δεν στόπε, φοβάμαι. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν τον έχω για αληθινό. Τον παπά. Είναι κρύβη. Τι τον έχει για ψεύτικο. Γενικώς. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εντάξει, δεν είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μπορεί να αποκρύψει, να αποκρύψει. Ναι, αλλά δεν είναι πια κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, έχει δίκιο. Με το που γίνεται ένα άλλο υπουργό, η ειλικρίνη έρχεται και κάθεται πάνω του. Κολλάει πάνω του κανονικά. Ο Αλέξης Τσίπρας τα είπε αυτά για την απελευθέρωση, μίλησε πάλι. Οπότε δεν είπε μόνο αυτό, είπε και για το τι δώσαμε και πώς κλείσαμε την αξιολόγηση. Αυτά, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είναι σημαντικά, σημαντικές κατακτήσεις που προέκυψαν από αυτή τη συμφωνία, από αυτή τη γρήγορη αξιολόγηση, την άρον-άρον όπως μας κατηγορούν. Δεν το λες και τα δώσαμε όλα, αν τα βάλεις κάτω όλα και τα μετρήσεις. Δεν το λες, όντως δεν το λες. Δεν το λες. Τα έχουμε δώσει όλα από τις προηγούμενες. Είναι η αλήθεια, αξιολογήσεις. Είχαν μείνει 2-3. Θα φανεί στην πορεία, γιατί έφερε η Αχτσιόγλου την τροποποίηση για. Την τροπολογία το βράδυ για την απεργία, αλλά το μάζεψε το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί μάλλον. Οπότε θα φανεί τι έχουμε δώσει και τι δεν έχουμε δώσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Όχι σύμφωνα με τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά φαίνονται σε κανένα δίμηνο, τρίμηνο, να ακούσουμε και τις άλλες δηλώσεις και να δούμε και τι νομοθετήματα θα έρθουν εμείς τη νύχτα. Τη μαύρη. Έχουμε τους νικητές. Ναι, έχουμε τους νικητές. Λοιπόν, είναι οι Γιώργος Χατζιπέτρου, Ευάγγελος Μανολόπουλος, Αλεξάνδρα Τριάντου, Νίκος Αγγελόπουλος, Αθηνά Αδάμου. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για το Σταυρό του Νότου αύριο το βράδυ στις 10.30. Σταυρό του Νότου Plus στη Φρατζή. Για την παράσταση. του Σπύρου Γραμμένου. Δεν έχει τίτλο η παράσταση. Δεν έχει. Ναι, έχω δώσει εγώ ένα τίτλο στην παράσταση, το δικό μου κομμάτι τέλος πάντων, ναι. Που είναι «Προλετάρι όλων των χωρών, ενοχλείται». Με υπότιτλο από κάτω έχω σημειώσει «Όχι όσο θα έπρεπε». Όλο αυτό είναι τίτλος παράσταση. Ναι. «Προλετάρι όλων των χωρών, ενοχλείται». Ναι. Ωραία, όχι όσο θα έπρεπε. Όχι όσο θα έπρεπε, αυτό είναι το ζουμί. Τώρα το υπόλοιπο σιγά. Τα υπόλοιπα είναι όλα. Τα ξέρουμε. Το υπόλοιπο το ξέραμε. Αυτό το ξέραμε. Ναι. Μην αποφασίσουν οι προλετάροι να ενοχλήσουν. Μόνο αυτό δεν το αποφασίζουν. Δεν το αποφασίζουν κάθε μέρα, δεν έχει νόημα. Ναι, όχι, θα είναι και βάρη, δεν θα έχει νόημα. Λοιπόν. Κάθε μέρα έχουμε και δουλειές. Οπότε κερδίσατε για αύριο βράδυ στο Σταυρότινο του Πλάσ. Εσένα αρέσει να ενοχλείς. Σπύρος Γραμμένος σε Κρυσταλία και εγώ. Ναι. Τελευταία παράσταση και πάρτε και κρατήσεις από τώρα γιατί. Χανόμαστε. Να μην, χανόμαστε και μπορεί να μην βρείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υποφίλιο είπε αυτά που είπε. Η Νατάσα. Και βρέθηκε απέναντι τώρα και σωστά τα είπε και μια χαρά τα είπε. Όπως λένε όλοι. Και γιατί να μην τα πει. Και γιατί να μην τα πει, δεν κατάλαβα. Και βρέθηκαν και όλοι αυτοί οι νεοφιλελέ καταστάσεις. Λέρες. Τα... Νεοφιλελέρες. Όλοι αυτός ο εσμός ανθρώπων που είναι άλλα αντάλλων και που πάντα με τέτοια τσαντίζεται και βγάζει την εξαλωσύνη του. Γιατί με δηλώσεις άλλες που γίνονται από άλλους καλλιτέχνες δεν έχουμε ακούσει κάποια αντίστοιχη μανία και αιμονή. Βρέθηκαν επικεφαλής όλων αυτών ο Τατσόπουλος. Όταν έρχεται λοιπόν η κυρία Μποφίλιο και λέει, παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία. Είναι δικτατορία. Έτσι. Και μόλις βρει τον ηγέτη, πρόσεξε Μαρία, όλο το συλλογισμό, μόλις βρει τον ηγέτη, θα πάει στα βουνά. Υπερασπιζόμενοι τα νάματα του τροτσκισμού, σταλινισμού, το οποίο είναι ένα νέο ακαταλογράφητο ακόμα υβρίδιο ιδεολογικό, θα ανέβει στο βουνό, θα πάρει τα όπλα. Να πάρουμε τα όπλα, να ξεκινήσουμε καινούριο εμφύλιο πόλεμο, Γιατί δεν θα πάρουμε τα όπλα για να μαζέψουμε ρίγανη στο βουνό, για να ξεκινήσουμε εμφύλιο, για νέο αίμα. Φοβάται δηλαδή ο Τατσόπουλος από τη δήλωση του Μποφίλιου μην ξεκινήσει νέος εμφυλίος. Πόση βλακεία να αντιμετωπίσει ένας κόσμος, ένας λαός. Πόση βλακεία συσσωρευμένη. Τόση. Αλλά τουλάχιστον τόση. Μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Ο πνευματικός κόσμος που τον είδα στα public να πηγαίνει να μετράει πόσα βιβλία του έχουν βάλει στην προθήκη εκεί πέρα να πουληθούν και πόσα δεν. Το λες με στοιχεία αυτό. Τον είδα, ναι. Τράπηκε να τραβήξω φωτογραφία. Μέτραγε πόσα βιβλία. Πόσα βιβλία έχει βάλει το public στο τέτοιο, στο stand εκεί πέρα που είναι τα βιβλία, για να μετρήσει. Είναι ικανοποιημένος να κάνει παράπονο, να μην κάνει. Πουλήσαμε, δεν πουλήσαμε. Ο πνευματικός κόσμος, πόσο πουλάμε. Άσε μας, αγάπη μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου, παρέα με τη Χρυσίδα Δημουλίδου και με την Σότη Τριανταφύλου και τα Μπογδάνο, οι δύο όλα. Είναι ηγεσία αυτή, πνευματική. Θέλω να έχει σέβας. Να είσαι σεβαστικός. Συγγνώμη κιόλα, ναι, συγγνώμη. Να είσαι σεβαστικός. Αγάπη μου, το λογοτέχνη. Ναι. Όχι, έτσι σε μάθανε. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ελπίζω τουλάχιστον να τους φοράει όλους αυτούς η Νατάσα Μποφίλιου τις δύσκολες μέρες του μήνα. Ναι. Μπορεί. Ναι. Άμα την έχουμε και κοντά μας, να τη ρωτήσουμε. Να σου πω κάτι. Το θέμα με όλους αυτούς είναι ότι προσπαθούν να ξορκίσουν, όχι την Μποφίλιου. Με αφορμή την πυγχή Μποφίλιου σήμερα, αύριο, τον τάδε. Πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες και την κίνηση της ιστορίας και της κοινωνίας. Αν είναι να γίνει εμφύλιος, θα γίνει. Κανένας Πέτρος, κανένας λογοτέχνης, κανένας, οποιοδήποτε δεν θα το σταματήσει αυτό. Θα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και θα τραβήξει η κοινωνία και το ρεύμα σε αυτές τις γοητευτικές σελίδες της ιστορίας που αφήνουν και τραύματα, ναι, αλλά αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αποτρέψει με τα λόγια και με μονές και με φόβο και με ιστερίες και με γεροντοκορισμούς από παράθυρα πάντα ασφαλών καναλιών. Βέβαια. Πάντα. Βγαίνουν σε ασφαλές μηντιακό περιβάλλον. Βλέπε Ράμφος που είναι ο κορυφαίος των φιλοσόφων. Μια χώρα που έχει πρωθυπουργό τον Τζίπρα, πρόεδρο τον Μπάκη. Φιλόσοφο τον Ράμφο και συγγραφέα τον Τατσόπουλο. Και επισκέπτη τον Ερντογάν. Πού να πάμε, ποιο βουνό, φέρε μου ένα βουνό ένα να πάμε βουνό να ανέβουμε κάπου τώρα. Κάπου στην Πνίκα να σκεφτούμε ξανά. Βουνό, έχουμε εμείς τον Ημιτό, κάθε μέρα σκεφτόμαστε. Και όχι στον Ημιτό. Θα μας κόψουν τα πουλιά στον Ημιτό. Ποια? Τα πουλιά θα μας κόψουν στον Ημιτό. Όχι στον Ημιτό. Είναι ο εξωγήινος. Όχι στον Ημιτό, αλλού άλλα βουνά. Εγώ δεν τον αλλάζω τον Ημιτό. Όλα και όλα. Στον Ημιτό, πώς το λέει, αδερφές μου στον Ημιτό. Στον Ημιτό, στον Ημιτό, δεν βαριέσαι. Διαφημίσεις τώρα και συνεχίζουμε. Δεν χωράει όλο αυτό το τραγούδι, είναι και του τουρκικού αγωνιζόμενου λαού. Εντάξει. Γιατί υπάρχει και αυτός και όσο με αυτόν δεν έχουμε να χωρίσουμε. Μας πέταξε έξω ο Τσίπρας. Όλοι με αυτοί. Σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la